بسم الله الرحمن الرحیم. تو آئیے ان دو حدیثوں میں جو تین بڑے نکات ہیں، نیک صحبت کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، جو نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے یہ اس کی عقل و دانش اور عقل و خرد کی نشانی ہے. یہ عقل و خرد جو ہے اسی شخص کی صحیح ہے، اس نے فیصلہ صحیح کیا، وہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کیا، اس کو کہا جا سکتا کہ ہاں یہ عقل مند انسان ہے، یہی دانش و بینش والا انسان ہے. ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں، العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه اسباب الشر بلزوم صحبه الاشرار. عقل مند اس کو کہتے ہیں جو اپنی عزت کو داغدار کبھی نہیں ہونے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ وہ برے لوگوں میں شریک ہو جائے، وہ برائی کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے. وَلَا يُغْضِ عَنْ صِيَانَةِ عِرْضِ وَرِيَاضَةِ نَفْسِ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ. کبھی بھی وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، کبھی بھی وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، کس بات پر؟ کہ میری عزت کیسے بچ سکتی ہے، میرا ایمان کیسے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت. اس لیے پھر نیک لوگوں کا ساتھ وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی برے انسان سے کوئی ادنا سا بھی تعلق جوڑے گا، جتنا تعلق ہوگا اتنی برائی کی دلدل میں وہ جاتا نظر آئے. دوسرا فائدہ، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے سے انسان کی قلبی اصلاح ہوتی ہے، بہترین ذریعہ ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے نا، وجدت قلبی يصلح بمکہ والمدینہ مع قوم غرباء اصحاب بیوت وعباء. لوگوں، میں نے دیکھا ہے جب میں مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میرے دل کی رونق ہی کچھ عجیب ہوتی. تو کسی نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہو تو دعا پہ آمین کہنا چاہیے، اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور وہاں مناسک کی ادائیگی کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یحیی بن معاذ الرازی کہا کرتے تھے، دواء القلوب خمسة اشیاء. جن لوگوں کا یہ فکر ہے کہ میرے دل کی اصلاح نہیں ہو رہی، میرے دل کی اصلاح ہو جائے، تو ان کو بتایا جائے دل کی اصلاح پانچ چیزوں سے ہوتی. قراءة القرآن بتدبر، جب تک قرآن کو تدبر اور غور اور فکر اور تبصر اور تفکر سے نہیں پڑھا جاتا، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر نہیں پڑھی جاتی، دل کی اصلاح نہیں ہوتی. خلاء البطن، انسان سمجھتا تو ہے کہ لذت آئے گی زیادہ کھانے سے، لیکن دل کی اصلاح ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ خالی ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو اس کے دل کے اندر صفا اور نقا، اس کی صفائی ہوتی. قیام اللیل، دل کی زندگی کی چارمنگ اور گرومنگ اس بات میں ہے کہ انسان تہجد گزار بنے. والتضرع عند السحر، اللہ کسی کو توفیق دے دے تو سحری کے وقت جو دعا مانگنے کی لذت ہے، اس کی لذت ہی کچھ عجیب ہوتی. ومجالسة الصالحین، اور پانچویں چیز، دل کی اصلاح ہوتی اس وقت ہے جب نیک لوگوں کی صحبت انسان اختیار کر لے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، عقبہ بن عمر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، الایمان یمان ہاہنا، ایمان وہی ہے جو یمنیوں کے پاس، بڑے خوبصورت دلوں والے تھے. اور حدیث میں آتا، الحکمت یمانیہ، حکمت و دنائی بھی دیکھنی ہے تو یمنیوں کی دیکھ. الا ان القسوہ وغلظ القلوب فی الفدادین، جو کسان لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کسان بیٹھا ہے تو میں ادباً معذرت کروں گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، عند اصول اذناب الابل، کیونکہ ہر وقت اونٹ، گائے، اس طرح کے جانوروں کے ساتھ چونکہ زندگی گزرتی ہے، وہ باز آتے نہیں، ان کو غصہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ مزاج ہی اکھڑا ہوا بن جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اچھی صحبت جب کس کو مل جائے، کسی کو اچھا ساتھی مل جائے، تو یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر وقت انسان کو خیر کے کاموں پہ رغبت بھی دلاتا رہے گا اور جاری کر دے گا اس کی زندگی کو خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو کہا تھا جب ابو بکر و عمر کو دیکھا تو فرمایا ہذا السمع والبصر، جس طرح انسانی زندگی میں آنکھ اور کان کی حیثیت ہے، اسی طرح لوگوں میرے صحابہ میں ابو بکر و عمر کی یہ حیثیت، آنکھ کے بغیر کیسے انسان دیکھ سکتا، کیسے دنیا کا نظارہ کر سکتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع 3545، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جب دوستی کرنے لگو تو دیکھ لیا کرو کہ کس کے ساتھ دوستی کرنے لگے ہو، ویسا ہی تمہیں ہونا پڑے. اور ابو سلیمان الدارانی بیان کرتے ہیں انما الاخ الذی یعظک برؤیته قبل ان یعظک بکلامه، اصل دوست وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہی انسان کو نصیحت ملتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ہے تو مجھے بھی اچھا بننا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ بول کے بھی آپ کو نصیحت کر دے. اصل دوست وہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں نصیحت ملے، اس کی نیکی، اس کی پارسائی، اس کا تقوی، اس کا اخلاق، اس کا حسن ادب، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس سے پہلے کہ وہ بول کے بھی آپ کو نصیحت کر دے. لقد كنت انظر الى الاخ من اخواني بالعراق فاعمل على رؤيته شهرا، کہتے ہیں میں اپنے جن کو میں نے اللہ کے لیے دوست بنایا ہوتا ان کی صحبت میں چند لمحات بیٹھنے کے بعد ایک مہینے تک میری زندگی روشن رہتی. اور دوسری روایت میں آتا ہے سلف صالحین میں سے کہنے والا کہتا ہے فاعقل شهرا، جب میں نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں ایک مہینے تک میری عقل صحیح کام کرتی. بلال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شعب الایمان کی روایت ہے 8655 اخ لک، اصل تیرا بھائی وہ ہے، دوست وہ ہے، کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ خیر، جب بھی تمہیں ملے تمہیں نیکی کی بات ضرور بتا، اور یہ اس دوست سے بہتر ہے کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، جو جب بھی ملے آپ کے ہاتھ پہ دینار رکھ دے، جو تمہیں مال دیتا ہے اس سے بہتر وہ دوست ہے جو تمہیں اللہ کی کوئی بات بتا دیتا. مال تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی محبت تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہاری نسلوں کو جنت کا وارث بنا. چوتھا فائدہ، انسانی زندگی میں برکت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے تعلق کو خوبصورت بناتا ہے، ایسے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے جن کو اللہ نے خیر و برکت سے نواز رکھا. اس لیے مالک بن دینار کہا کرتے تھے انک ان تنقل الحجارت مع الابرار خیر من ان تأکل الخبیص مع الفجار، اگر تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ ملتے زیادہ اچھا ہے کہ تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھاؤ، یہ تو کھانے کے بعد تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، لیکن یہ پتھر اٹھانا تیرے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنے گا، اور سمجھ لو کہ یہ تم جنت کے لیے سامان اکٹھا کر رہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لصاحب صالح خیر من الوحدہ، اچھا دوست ہمیشہ اکیلا رہنے سے اچھا ہوتا ہے، والوحدہ خیر من صاحب السوء، اور برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے اور برا دوست سے تنہائی بہتر. اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے وَمُمْلِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السَّاكِتِ وَالسَّاكِتِ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِ الشَّرِ، مُمَلِّ الْخَيْرِ خیر کی بات کر کے تمہارے جو کان بھرتا ہے وہ انسان اچھا ہے جو بیٹھا ہے اور آپ سے بات ہی نہیں کر رہا اور آپ بھی اس سے بات نہیں کر رہے، اور جس نے تمہارے کانوں میں صرف شر کی بات ڈالنی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش، آپ اسے بات نہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شعب الایمان کی روایت ہے 8645 لن تزالوا بخير ما احببتم خياركم اس وقت تک تم خیر اور برکت کی زندگی گزارو گے جب تک تم نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه فان عارف الحق كعاملي اور سنو تمہارے بارے میں جو حق کی بات بیان کر دی گئی ہے اسے پہچان لیا کرو پہچان لینے والا اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ مالک بن دینار کیسا انسان گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا ہی کمال دیا تھا۔ جس طرح دینار آج کل مہنگا ہے نا، مالک بن دینار کی باتیں بھی بہت مہنگی۔ ان کا بھانجے اتفاق سے ایک دن رات کو دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ میں دیکھوں میرے ماموں کی عبادت کیسی۔ تو مالک بن دینار عشاء کے بعد جب اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کہی، رونے لگ۔ اس قدر روئے، رکوع میں گئے پھر روئے، سجدے میں بھی یہی کیفیت، سحری ہو۔ اور آخر روتے روتے کیا کہتے ہیں، اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو پیش کر کے، اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک التجا ہے، اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ اس سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے، یا مغیرہ ابصر کل اخ لک، مغیرہ اپنے دوستوں کو غور سے دیکھا کرو، وصاحب وصدیق لک جس کو آپ نے ساتھی بنا رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، لا تستفید منه فی دینک خیرا فانبذ، جس سے تمہیں دینی فائدہ نہیں تو چھوڑ دو، فانما ذلك لك عدو، جس سے تمہیں نیکی کا فائدہ نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا یہی تیری نیکی کا دشمن بن جائے۔ آپ نیکی چاہتے ہو، اس کے پاس نیکی ہے نہیں، اگر آپ اس کو دوست بنائے رکھو گے تمہاری نیکی کا سب سے پہلے ایک دن یہی دشمن بن جائے، اس لیے اس کو اپنے ساتھی بناؤ، اپنا تعلق والا بناؤ، جس سے تمہیں فائدہ ہو کہ مجھے نیک راہ دکھاتا ہے، نیکی کی بات بتاتا۔ اور ساتھ یہ کہا، یا مغیرہ، اے مغیرہ یاد رکھنا، الناس و اشکال، الحمام مع الحمام، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فاختہ کے ساتھ فاختہ ہی بیٹھتی ہے، والغراب مع الغراب، کوے کے ساتھ فاختہ نہیں بیٹھتی، کوا ہی بیٹھتا ہے، والصعو مع الصعو، چڑیا چڑیا کے ساتھ بیٹھتی ہے، کبھی باز کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے، جب اسراب القطع، لوگ پرندوں کی طرح ہیں، ہر پرندہ اپنے جیسے پرندے کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اتفاق سے باہر نکلے، ایک کوا اور فاختہ اکٹھے بیٹھے، کہتے عجبن، یہ کیا ہو گیا؟ جب غور سے دیکھا تو کسی نے کوے اور فاختہ کی ٹانگیں رسی سے اکٹھی باندھی، کہتے ہیں اب پتہ چلا، ایسا ہو نہیں سکتا، چینج نہیں ہو سکتی فطرت۔ امام مالک بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال دے دیا تھا، وہ اتفاق سے ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے، تو دو چڑیا آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہوتی ان کے پاس آ کے گر گئیں، انہوں نے آرام سے اپنی قلنسوا اتاری، ٹوپی اتاری، ان کے اوپر رکھ دی اور وہ قید ہو گئی، اور ان کی لڑائی بھی ختم ہو گئی، اور اپنی جو گفتگو کر رہے تھے وہ جاری رکھی۔ تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے، لو الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے نا، خواہ نبی بن جائے۔ تو امام مالک گفتگو بھی کر رہے تھے، اس قدر ذہین تھے، سمجھ گیا کہ اس نے یہ کہنا چاہا کہ یہ میں نے بچگانہ حرکت کی ہے، انہوں نے آرام سے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور گفتگو جاری رکھی، اور کہتے ہیں الصبی صبی النبی نبی ولو کان نبی، نبی نبی ہوتا ہے خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اشارہ کس طرف تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ وہ بچپن میں نبی بنے، اور ابھی تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو اس وقت بلوایا جس وقت بچہ بات نہیں کرتا، اور کہا تھا کہ مجھے اللہ عزوجل نے جو ہے وہ کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبی۔